ñu fekk la nga gëlem wala ñu fekk la xamagoo luy sharia ndax wàccagul ci yow, xamagoo luy diine ndax tëralaguñu ko. Kunta tadri mal kitabu wala al iman. Al imamul jalal moom ba mu koy firi mu ne wajadaka dalan amma anta alayhi al an min al shariati fahdaka ilayha. Yàlla fekkoon na ne lii di sharia ni mu tëdde xame woo ko woon ni nga ko xame mu xamal la ko. Am ñu ko firi ne dalla fi badi shiaabi makka wahuwa saghir faraddahu allahu ila jaddihi. Day dox ci mbeddi makka yi bis ba réer, te booba yahudi yaa ngi koy wër, ñigal yahudi yaa ngi koy wër, sunu borom jubbanti ko dindi ko ba mu dellusiwaat seen kër. Am na ñu ko firee noonu tabarkàlla, ndax dalaal gi nga xam ne moo jàkkaarloog alhuda te moo dig réer ak ñàkk xam, nee nañu duñ ko firee noonu. Ndax lan li annal anbiyaa maasumun min dalik. Moo tax ibnu abbas mu ne huwa dalaaluhu wahuwa fi sigarihi fi shiaabi makka. Demal ci tabarkàlla tafsirul ghazim dikk ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk. Wax jooju ma nga ca ibnu abbasin radiallahu anhu fiyee ko ko. alam yajidka yatiman faawa wa wajadaka daalan fahda. Suratu duha ay juróom ñaar. wa wajadaka mu fekk la aailan nga ñàkk fa agna mu oomalal la. Waaw mu ñàkk nga ñàkk koom-koomu sëriñ, koom-koomu sëriñ du niroo koom-koomu ñidul sëriñ. Déedéet koom-koomu yonente bi alayhi salatu wasalaam bokkut ak basu Ousmane, ndax koom-koomu Ousmane ay koom-koomu yonente bi, koom-koomu Aboubacar ak sahaaba yi ko waroon, seen koom-koom mooy koom-koomam moom. Moo tax daw amul woon seg de banque, amul woon carte grise ak yu ni demee. waaye tabarkàlla su ma sànn tëral projet balaa jógi fi mu toog ñëpp financé ko. loolu mooy koom-koomu sëriñ. waaw jënd ko aaylan fa agna. moo tax ngay dégg ñu naan Aïcha radiallahu anha mu ne kun naa nara al hilala summa al hilala summa al hilala wa laa nasuuqu illa al maa wa tamr aw kama xaalat. mu ne daanañu toog seen weer wi ma siinaat ko ma siinaat ko muy ñaari weer wala ñetti weer. ñu ne kër gi kër yonente bi juróom ñeenti soxna, kër yonente bi juróom ñeenti soxna. waaye soxna yi déglu leen, juróom ñeenti soxna. seen weer wi siinaat ko siinaat ko siinaat ko muy trois mois. te duñu am ngékki duñu am añ duñu am reer. nu ñuy def lekk ñetti tendrement naan ndox tëdd, noonu lañ daan def soxna ya. moo tax benn bis ñu ne yonente bi ah ñun kat ñu ngi bëgg sonn ci lekk tendrement ak naan ndox tëdd ak sol legoos. waxal ci ñun yonente bi alayhi salatu wasalaam toog ñu woo ko ree ñoo wax ko loolu. sunu borom daal di yëbal Jibril mu ñëroog aaya ne ko ku fi aduna tax ñëw laajal sa paas ñu jox la nga ñiit bi, ku yàlla ak yonentam tax ñëw toogal te sëyte góorgóorlu. yonente bi ne aaysa naka mu aaysa ne ko yaa ma gënal lu dul yow ginnaaw yàlla. daa di jóg ngay sànn toog ci wetam soxna yëpp jóg toog ne ko bis naka tey dutuñu la woo reeño bu mel nii jéggal ñu mu ne jéggal naa leen ñëpp daa di ànd ree ngay sànn. waaw xam naa jigéen ñi tabarkàlla ci seen bis bi war nañ ca jàng loolu ñoom it, ndax bañu nakkal jëkkër yi tabarkàlla. alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka daalan fa hada wa wajadaka aailan fa agna. kon nag kaay ma dénk la bala ngaa dem. allahu akbar. beneen xaaj bi yàlla ne yonente bi kaay ma dénk la bala ngaa dem, te bala ngaa dem na nga ko dénk xeet wi. ku ko dénk ko sa morom fa li balata shahid minkum al ghaiba. mu ne ko aj mu ne ko fa amma al yatima fala taqhar. soo gisee ma mosal la ngirim damaa bëgg nga mën a sàmm jëriñ. gis nga yatiim mu ne ko ah mu ne ko fala taqhar bul ko di gëdd mukk. ku si bàyyam nekkul kenn du ko gëdd, ndax kalam day dellu ca bàyyam. الله أكبر. فأما اليتيمة فلا تحقره ولا تغلبه على ماله. مجاهد من لا تحتقره. وقال سفيان لا تظلمه بتضييع ماله. والمراد كن لليتيم كالأبي الرحيم، فقد كنت يتيما فآواك الله. وأبرم خمخم يلني الله فعل جلال سرين بن وقت مجاهد من يقول لي فلا تقذر لميتك موي بول خيب جيم. سفيان نكو موم نيم كوي تك موي فلا تظلمه بول كو توغ سي سانك علالم مو نكون دال يالا داف نان يونتي بي نانغا مل سي جيرين كل باي مل سي دوم نانغا نيك باي جيرين ليب واو ناخ نان مون ناخ ديمب جيرين nga won يالا فيتال فيم لا فيتي كون ناخ فيتال جيرين مي fu mel ni fi la yàlla féete wa ahsin kama ahsanallahu ilayka naka alquran waxe woon. mokki jirim mooy ni ci kër gi waajura mu góor génn àdduna yaayam yor ko paayam mën naa am bàyyi ko alal wala bàyyiwu ko fi. léeg-léeg nga gis ku ñëw dugg ca kër ga lekk alal ja tabarkàlla ba mu jeex nga tàqalikook yaay ja léeg-léeg mu am. waaye alal yooyu yàlla nee na ñi koy lekk ci seen biir yi sawar lañ fay lekk. moo ki toog ci miraas di sédd leen ay gone seen alali bàyyi jum fi bàyyi woon tibb ci lu bari def ci sa poche door a tàmbali sédd le ba noppi tibbaat def ci sa poche tabarkàlla ñooyam. fa amma al yatima fala taqhar. ak jirim kenn du ko gëdd ndax bàyyi ma fi nekku ci boo ko gëddee xel ma dem ca bàyyi ja te jooyi jirim ci kër te fekk yar koog du ma ko toxut ëpp nay def. alayhisalatu wasalaam nee na kër gi gën ci kër yi mooy kër gub jirim nekk ñu koy yor yor bu rafet di ko xottin di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko fayal muy jàng. su tooñee nag te duma jot mu les ni ko duma waaye di ko xoñu ñal nag naan ko amoo baayat nangam ki nangam lu ñu yónni yónni ko muy jëndi ay kaaneeg ay poobarak yu demee nit yooyu ci tabarkàlla ca marché ba déedéet. fa amma al yatima fala taqhar. jirim du koy ñàkk moo sa bàyyi bu baax bi la jur. feet yaa ngi am waaju baax ju mat taxaw di la yar tabarkàlla. fa amma al yatima fala taqhar. jirim bu ko gëdd mu ko suratu duha aaya juróom ñeent. wa amma saa'ila fala tanhar. yalwaankat yalwaankat bul ko gëdd kële bul ko jaay doole bul ko xaxr bul ko not waaye kii bul ko gëdd. waaw saa'il mooy koo xam ne ci dafa ñëw di yalwaan léeg-léeg ndey sàn yàlla da koy xañ ay tànk munta dox di lëggéeyi ni nit ñi wala yàlla xañ ko ay bët munta xool di lëggéeyi ni nit ñi wala yàlla xañ koy loxo ak yu ni demee. mu bëgg ñëw ci julli yi nag fàttali leen boppam bañ def ci moom. loo tax bu ñëwaan day wax naan allah rabbana olof di ko yàq ba naan laara bi laaraan. waaw allahu rabbuna yàllaay sunu borom yow mii yor kër gi ñu yàkkal la sa ceeb bii sa jéeg ji wër la tabarkàlla nga def ci yiñ ciy def tiim ko mu tàng ngay dànk ngeen di sex na nga yëg ne ak man mii taxaw ci naaj wi ak samaw ñaq tabarkàlla ak yii ma dal allahu yàlla rabbuna moo ñu boole ñu def ñun ñaar te bu ñu génne aduna ñooy bokk na ñooy sàngoo dugg suñ biir xabru. loolu la yalwaan kat di wax allahu rabbana. léegi nag dañ koo yàq baat ba naan laara bi laaraan. waaw naan laara bi laaraan tabarkàlla. kon kooku mooy yalwaan kat daanaka doyoon na rek ñu ñëw taxaw rek nga xool ko xam ne dafay day yalwaan nga yëkkati jox ko daanaka doyoon na waaye nag gëdd ko nag loolu amu ca yoon. wala tëj sa buntu kër ba añ ba noppi boole xuñ ñaag ma caadee nekk ko am yàlla jox la loolu tam amu ci yoon. wala nag foo tolu nangan bàyyi leen yalwaan mi bàyyi leen yalwaan mi déedéet danuy fexe lu ko dindi waaye yàlla ne na buñ leen gëdd nanu fexe ay programme yu ko dindi waaye buñ leen gëdd. wa amma saa'ila fala tanhar. mu ne yalwaan kat yi bu leen ko gëdd. assaa'il almustajdil alladi yasalu an xaajatin wa faqr. fala tusjirhu isa faalaka bu la laajatee bul ko gëdd. kon daal soo amee loo ko jox jox ko soo ko amul tabarkàlla bul ko gëdd خول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذن واو نغمتو كوي يلوان ومغفرة أك سترالكو موغن فوف سرح كو بنبي نك ديكو باكو موغن فوف سرح كو بنبي ديكو باكو وأما السائل فلا تنهر سورة الضحى آية فوق وأما بنعمة ربك فحدث منكو سخيولي برامي ديكو وقتاني ملي الله خيولي ديال وقتاني خيولي waxtani xewal yalla nak leg leg nit def ko mu niro bakku leg leg ñiko xamul japp ne bakku la dedet yalla defal la nga wax ne defal na ma nangam du wagn dara wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis mam cheikh al-hajj malik ta khalas zahabi ya qais al-bahri min asdafi indi asdafun biha durratun a'la min al-jalami wala jalimi tabarakallah lolu du bakku waye wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis moko ci dugulon tabarakallah ilayya qada allah ma lam yakun wa la yakun abadan limumkin adlastu ashukku abadan fi kawni akuyini demé lolu du bakku waye wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ko xam xam ko ko xamul nak dal di koy yéré tabarakallah yalla neena yonenti bi xewal yima lay defé fahaddis motax yalla may la soldu bu tol ni yar wu de nga am ni ak maluko jégué tabarakallah té kenn du gis ci yow ba xam ko do ko doxé sa buñ la nga def dëkk bi nga la dëkk bi doxut tabarakallah mbir yi neexut tabaski gi xari dafa siar bi jambat rek yalla mu ni bëggu mako non nak dama bëgg xewal yima lay def ñukoy gis ci yow asaru ni'mati llahi ala abdihi yalla daf ko bëgg waaw motax tabarakallah leg leg di sañ ci munu ci ñak waaw defaru sal maxnam rafet tabarakallah ak garam bobu rafet tabarakallah bo de kuy karawati ni karawatu ko tabarakallah bamu jek lol wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis lu ci wagn dara waye dal suñu borom bëgg na xewal yi nga xamni ñu ngi koy def ci nit ñi mu koy gis ci ñom wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ñaar ñi mu jëj ci nak ñi yëp nak sa boko waxe ni makoy waxe rek moy wax nga mag ñep ndax ñom tabarakallah ño bokkon daw doxi kon nak fa inna tahaddusa bin ni'mati shukr waqtani khawli sabaram sant ko la waqtani khawli yalla defal na ma nangam sant ko la al alu fi mun bamuy fi kun yat kunta yatiman wa dalan wa aila fa awaka allah wa hadaka wa aghnaka kon nak فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث مولي دغا نيكون جيري نيك كورير شريعة نيك كو نياك يالا ار لا تي نجيريم غا نجوبل لا تي شريعة با تبارك الله جوخ لا باغا ام مولي كون نك بول فاتي دي وقتاني خيولم يم لا ديفال كون نك فوغ سيتي جيريم تبارك الله نانكو نيوانت كو غيسيتي كو يالوان na nga xalaat ne ci suma nekkoon place moom mi def li muy def faqad tabarakallah zuqta al-yitma wal-faqr mos nga ak njirim mos nga ak ñàkk yàlla daan lay teg ci yoon ila tariqi rashadi kama hadaka rabbuka ba dem ci tafsirul alusi jug ci fanweer xatum téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci lañ ko mokk ñuy dégg suratu duha loolu la ëmboon mu di di ñu wan kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tambule ko ci ñeen ji nga xamne mom la giñ ci duha ak layli isa saja won ko ne ko sa borom merewula te dula bayyi mukk te li ñew ëlëk mo dakk li ñew demb te markal la ne ko yowmal khiyamati na la jox ci sa xéet yi ngay ram ba doyal aduna sid na la fi jox ba nga gërem mu ndax fi ku mu la won nga nek yatim ma ar la nga nek ku reere sharia ma tek la ca nga nek ku amul ma jox la mu ne akay mu ne kon ñett yi la bëgg nga fayama bul di xañ jirim bul di gëdd ko yalwaan waaye si xewali borom na nga ko di waxtaane tabarakallah suñu dar si bii ñëw mooy suratu sharhi ñu ngi jégglu bu baax a baax ni ma koy waxee rek mbokk yi nga xam ne mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu si defam seen rajo ci jotaay tafsirim leen defal ay bis gi jot ci waxtu wi dello sene ci katunu sunu borom tabaaraku ta'ala di len ko defal fi yen ci and ak sen mbokk aliun sang ni ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala yalna barkel sunu dundu barkel sen gos defal sunu mbir te defal sen mbir ina biñu genné ci suratu duha ñi ngi tay ci suratu sharh ñukoy wax itam suratul inshirah ñu di saaru juroom ñeen fukel ak ñent bok ci saari wacc makka nek juroom ñetti aya suratul inshirah lay waxtane yunus bi sallallahu alaihi wasallam wacc way bi nga xamne sunu borom tabaaraku ta'ala wacc nako ko wacc ko maqamam bu kawe ba indahu subhanahu wa ta'ala wara waxtane xewal yi nga xamne xewal yu limu la yalla wacc ko ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam xewal yoyu bok na ca شرح الصدر مدي ما يكون دنبويات بالإيمان دنبو خمني دنبويات لخجو يبري بري بري نبلو خمني كي الله تبارك وتعالى لجم مخجوكو خجو سخ نيغا خمني ننغون يمي واتي وعي يبني يالله سبحانه وتعالى مولين بنر lolu ci la sar bi di ñew inshallah leral xolam bu mu degg fiq am ilmul irfan label ko bam sedd ci mom ali sallatu wasalam bu bepp ay bo xamni ñun doom adamay dañu ko am suñu borom tabaraka taala raxas ko ci yoyé ba mom amuko sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi alkiram yo yeb sunu borom tabaaraku ta'ala djublu ci dalal am xelam dalal aw fitam ci yi nga xamne ay lor la yoy dañ ko koy lor ti muy joge ci kacior yi nga xamne ñom la dekkulon ci makkatul mukarram dalal xelam ba mbolam mi li di ay xalaatam yalla may ko ko lu genn rek luy defar penc mi lay doon bepp xalaatam bu genn rek xalaat buy defar penc mi lay doon alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak bu sar bi joge waxtane waccu way bu kowe bi nga xamne sunu borom tabaaraku ta'ala wacce nako ko mom ali sallatu wasalam yekati maqamam aduna yekati maqamam al-akhirah yalla boole aw turam ak turu yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñu leenkele len wa rafa'na laka dhikrak bu sar bi joge dadi jëm ci da'wa wala njangale yi nga xamne yunus bi sallallahu alaihi wasallam danako jangale danako da'wa nek ci bir makkatul mukarrama di jonjok nit di mom ak ñeko gëmon te lepp doon joge minal kafara al mukazzibin sunu borom tabaaraku ta'ala dali koy fatali neko jafagn jafagn bo nek lumu dis dis mu lay dekk mu jafagn jafagn amé rek muñal fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra koy def li ñepp d'accord mu ntam dali tej sar bi ci fatali ko mom yoonte bi ali salatu wasalam ak mbollem ko xamne yaangi tek sa tank ci sunnam sa salawatullahi wa salamu alayhi muhammalan at-tafarruq li ibadati llahi wajib jël sa bop jël sa temps yépp def ci lo xamne ak jaamu yalla la loolu war la ginaaw bo xamne nopp nga ci njangale mi min tablighi risala fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab loolu la suratu sharhi umb lan yalla baxé banu degg ko te itam xewli ci yalla def subhanahu wa ta'ala mu defal yiko mu ne set tar bi nak ne ko sunu borom tabaaraku ta'ala rabbe uslu bi nga xamne mom lay waxe waxe ni ci ñi jang al adabul arabi wala ñi jang literature da ko xaj ñet xaj bu jëk ba nga jexati wa rafa'na laka zikrak tambale ci bop sar bi bu ñaaral bi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra bu ñettal bi fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab bo sello niñ ko teggé it sar bi nga xamné mo wess ñukoy wax duha dafa am yeeci yalla tabaaraku ta'ala tambali won diko limal salawatu llahi wasalamu alayhi waaw ala nga jitt ki ati man faawa ban ka sabara wajadaka dhalan fahada ban ka sabaram wajadaka aailan fa aghna ban ka sabaram ñet yoy mu ko waxon da melni dafa ñewat fi diko ko matli wat nak ne ko alam nashrah lak sadra wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na lak dhikrak khawl ya tabarakallahu dadi aduna salawatullahi wa salamuhu alayhi lolu moy li suratu sharh wala suratu al-inshirah bismillahir rahmanir rahim yalla nena alam nashrah lak sadrak wa ngoy limal xewal yim ko defal ne ko alam nashrah ndax yaate luñu ndax feexaluñu feexaluñu la la sadraka sadn bi ndax feexaluma la feexaluma la sadn bi ndifindiko baat nak feexaluñu la alam nashrah melni koy wax na ñun mbolo mi ñoo la ko defal ci jublu ci man yalla ma la ko defal ndax ku mat ñaare lumay def lu nek da cey boole ku ca bok ku mutul nak ñaare moy def lumay def lu nek japp na bu ca boole keneen mata diga feñ motax ma def nangam lay wax waye du wax ñoo def nangam alam nashrah lak sadrak lolu takrir lay tek moy so set lo dal ya talal na la sidni bi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wal iman wa nur al qur'an ñet solna ko sidni bi bam fess del solna ci al huda bam fess sol ci al iman bam fess waye sol ci nur al qur'an bam fess lol lay wax ci al qur'an fa man yuridillahu an yahdiya yashrah sadrahu lil islam ko yalla nama jubal may yatal dun ba l'islam xacce l'islam man ca dugg nga mana bayyi li l'islam di tere mana jefe li l'islam di digle ko yalla nama ci wok njub loli la lay defal yalla nañu ko defal te defal len ko ibn kathir nana muy firi alam nashrah lak sadrak من نورناه وجعلناه فصيحا رحيبا واسعا نيو ليرال دن بي ديف كو مو ياتو دي مانا انكيسي دي مانا انكيسي وايي واسعا ياتو لول دن لوك جوليب دا ورا مانا انكيسي واخ يي جوك دي نيو تي ياو wax yi jog di dik ci yow ak yunu demé bu la yalla maye dañ bu ko mëna enquêté nana limu la defal tiranga ju maga mag la tiranga ju reuy la ni nga xamé non la yalla xéxale dëndum bi mom ali sallatu wasalam non la defit shar'ahu fasihan shari'an bi nek lu xex nek lu yaatu nek lu yomb la haraja fihi wala dayq wax joju bo demé ci mukhtasar tafsir ibn kasir jukki bi ñettel khatum juroom ben témèr ak juroom fuk ak ñaar fofé la ko wax bo demé ci abu hiyan bu muy firi alam nasrah lak sadrak mun sharhu sadri tanwiruhu bil hikma wa tawsi'uhu li talaqi ma yuha ilayhi wa huwa qawlul jumhur mun sharhu sadr moy leral gi yalla leral dunum ci fiqh len lu ne fam wara tege mu xam ko lu wara jitu mu xam ko lu nu wara tek ci la jitu it mu xam ko lolu moy dunu bu yaatu nun lako abu hiyan firi tabarakallah bi seen bu maga mag mag mune agit dun ba yaatu ba luñ ko wax yu bu ñewé mo man ca dugg ciir ye man ko jëfé nena nonu lako jumhur waxe moy li ëpp ci borom xam xam yi mune way nak amna ñu ne shaqqu jibril li sadrihi fi zighrihi wa huwa marwiyun an ibn abbas amna ñu ne lolu ci alam nashrah lak sadrak moy xoti gi jibril xoti won deun ba mu don tay nga ne operation biko jibril defalon ba muy nek ndaw nena ñu lolu ñu ko toxali ci ibn abbas radiyallahu anhu fori xed bi lolu bo demé ci al bahrul muhit ñu ci ñen ci me ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar riwaya bi nga xamni mom lañ ci joxoñ nga ca nek na it sahih muslim ñu jëlé ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam jibril daf ko dikkel ben bis tek ma nga ca xalé ya tabarakallah jibril japp ko teurel ko dadi xar dënd ba genn ca lamu ca genné dal ci genné ben alaqa lu aw lu mbudare bam ko genné dal nako hadha hasu shaytan minka ni moy cerup shaytan bi narna am ci yow tay lañ lay tagale ak mom dal koy foot min zahab ma ma zamzam thumma la'amahu thumma a'adahu ila makani jibril da xasko foot ko bam set delo ko fam nekkon ray ko waaw nonu borom xam xam bi legi gis nañ ko tabarakallah bo demé fu melni sin ak dekk yoyu ñi ngi tambalé ñew ci sun rew yi dañ lay opéré sax di wax ak yow tabarakallah mu gaaw lol ñu xam xam gëna avancé rek opération gëna gaaw bu ñëk buñu masani nit di do di lañ koy opéré tabarakallah jaral nako gënu dëkk bi jël auto dem ndax ragal légui si rek da nga gis koy tago damay defi opération bi sangam tabarakallah lëndi amna place nangam nangam dem defi ko gën tabarakallah yalla na gëna yomb te gëna jappali té yalla mësul ci xébari opération mune xalé nga xamne ñom la nekkalon daldi daw ila ummihi té ka ko doon nampal ñu ko inna muhammadan qad qutil ñu ko sodam je tuddu muhammad day rayas nako ñu dal ñu fekk ko tabarakallah mala wi sattu ko akhrajahu muslim qala anas wa kuntu ara athar al mahyit fi sadrihi anas neena yurintu bi daana ko won lek lek fi ñaw ñaw yi nekkon tabarakallah alam nashrah lak sadrak baat bobu nak di sarf sadri yittel gum yittel taxna alquran andina ko ci juroomi barab ndax ci ranga la ci kepp ko gëm yalla nga am ko yalla nañ ko am ñun ñepp ma ngay wax ci nahli walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim adabun min allah suratul nahli ayati mir giram ben mo di ci jamono sahaba yi dafa metti won lol ci ñom len dan wo di len weddi lo yalla di len weddi lo yoon ci bi ali sallatu wasalam di len weddi lo sharia lay len ñu japp ci kenn